Isanganiro. Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Watumiaji wa sukari inayotengenezwa na kiwanda Sosumo mtaani Nyakabiga wanalalamikia kuwa haipatikani. Hata hivyo, kiwanda Sosumo kinahakikisha kuwa usambazaji wake haujabadilika. Utasikia katika habari hii. Na wakimbizi wa Kongo waliokimbia mapigano nchini mwao hivi karibuni wanaishi katika mazingira duni katika ardhi ya Burundi ambako walihifadhiwa. Tutakwenda kituoni cha Makombe katika tarafa na mkoa wa Rumonge na kwenye uwanja wa mpira wa miguu katika tarafa ya Rugombo mkoani Cibitoke ambapo wakimbizi hawa wangependa kubaki hapo licha ya matatizo ili kurejea nyumbani hali ya utulivu ikipatikana. Na kikao cha viongozi wa vyama vya siasa na madhehebu ya dini na mkuu wa mkoa wa Rumonge Jumatatu hii kimetoa mapendekezo ya kuepukana na ujumbe wa chuki na wito kwa wafuasi wa vyama wa kuwepo kwa mshikamano mwema. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Eric Imana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa biashara. Kuweza kupata sukari katika mji wa Rumonge ni swali gumu hivi karibuni. Baadhi ya watumiaji wanasema hata sukari inayozalishwa na kampuni Sosumo ya kuzalisha sukari nchini haiwafikii. Wangependa sukari ipatikane kwa wingi sokoni. Auguste Minani ni msimamizi wa tarafa Rumonge, anasema kuwa sukari ya Sosumo inasambazwa kwa uwazi kama inapopatikana. Anawashauri watumiaji kuchunga kuwa sukari inayomilikiwa vijiji wanaipokea yote. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Tukisalia kwenye ukurasa huo wa biashara, wenyeji wa mtani Nyakabiga tarafani Mukaza jijini Bujumbura wanalalamika kwamba wametumia takriban miezi miwili bila kupokea sukari inayozalishwa na kampuni ya sukari ya Burundi Sosumo. Waliozungumza na waandishi wetu, hata kama hawakutaka kuzungumza kwenye vifaa vyetu, wanaripoti kuwa hawajui sababu na wanadani kuwa bidhaa hii ingefichwa. Gervais Ndihokubwayo ni mkuu wa mtaa huo wa Nyakabiga, anatambua kuwa ugavi wa mwisho wa bidhaa hii katika mtaa huu ulifanyika Januari 25 mwaka huu. Hata hivyo, anawaalika raia kusubiri bidhaa hii, akieleza kuwa tume ya sukari iliundwa kutatua swali hii. Clovis Niyonkuru anaripoti kamili. Tulitembelea katani Nyakabiga ili tubaini jinsi sukari inavyouzwa katani humo. Wakazi ambao hawakutaka kuzungumuza kwenye maiki zetu walitufichulia kwamba ni kama walishasahau sukari inayozalishwa na Sosumo. Wengine wanasema kuwa hawajui kwa nini hawapati bidhaa hiyo. Kuna wengine ambao wanaamini kuwa bidhaa hiyo huenda inafichwa kwa madhumuni ya kuuzwa baadaye kwa bei hali. Kulingana na wakazi hao, wale ambao bado hawajaacha kutumia bidhaa hiyo wanadai kuwa ile wanayotumia kipindi hiki ni ile inayotoka nchini Uganda. Vile vile wafanyabiashara ambao pia hawakutaka kujitetea kwenye maiki zetu wanaripoti kuwa yapata karibu miezi miwili bila kusambazwa kwa sukari inayozalishwa na Sosumo katani humo. Wanasema pia kuwa wananunua sukari kutoka madukani na tena ni ile inayotoka nchini Uganda. Mmoja wao anaeleza kuwa anauza sukari ambayo anainunulia sokoni Kotebu ndani ya manispaa ya Bujumbura kwa faranga za Burundi 375,000 kwa gunia la kilo 50 ambayo huuza rejareja faranga 8,500 kwa kilo. Mfanyabiashara mwingine anatufichulia kuwa anainunua kutoka Bujumbura City Market maarufu kwa Sioni kwa franga laki ine hamsini kwa mfuko wa kilo hamsini na kwamba anauza rejareja kwa franga 10,000 kwa kilo. Wakazi hao pamoja na wafanyabiashara hao wanaomba kupatishiwa sukari inayozalishwa na Susumo. Jovende Okubwayo, mkuu wa kata Nyakabiga, anaashiria kuwa usambazaji wa bidhaa hiyo hivi karibuni katika kata hiyo ulifanyika Januari 25 mwaka huu. Mamlaka hiyo inawahakikishia raia wa maeneo hayo chini wa wajibu wake kuhusu upatikanaji wa bidhaa hiyo kuwa ni hivi karibuni. Anaongeza kuwa kuna tume inayosimamia sukari katika kata yake ambayo inafuatilia ili kutokomeza swala hilo. Asante sana Clovis Nionguru. Na kampuni ya sukari Sosumo inadai kuwa haijabadilisha kiwango cha sukari inayosambazwa mjini Bujumbura, ingawa haijabainisha tarehe ya usambazaji wa hivi karibuni. Mratibu wa kampuni hiyo katika ofisi ya mawasiliano ya Bujumbura, Festus Tuisenge, anaarifu kuwa zaidi ya tani 680 za sukari zimetengwa kusambazwa kwa mwezi huu wa Machi. Na nafasi ya vyama vya siasa na madhehebu ya dini ni muhimu katika kuimarisha amani na usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Gavana wa Rumonge Leonard Niyonsaba alibainisha hayo Jumatatu wakati wa mkutano na wawakilishi wa vyama vya siasa vinavyofanya kazi mkoani humo. Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanaomba kuepuka hotuba za chuki, huku wakitaka kuwepo kwa mshikamano mzuri kati ya wafuasi wa vyama. Habari hii imetungwa na Pascal Ndaisenga, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Ukosefu wa vifaa vya kujifunika dhidi ya hewa, ugumu wa kujithibitisha ni baadhi ya changamoto zinazokumba wakimbizi wa Kongo katika kituo cha Makombe katika tarafa na mkoa wa Rumonge. Wanaeleza kuwa katika kituo hiki maisha wanaoishi si rahisi kwa sababu wanalala bila kujifunika. Wanaomba msaada wa kuwa na blanketi na kuwezeshwa katika huduma za afya. Hawa ni baadhi ya wakimbizi hao. Tunalala chini, hatuna murago, hatuna bashi ambao tunalalia, hatuna bulangeti ambao tunajifinika, hatuna mustikere ambao inatuproteje na maimbu. Husu upande wa chakula, tulipofika wametupatia kilo moja na 800 gram kwa wiki kila mtu ya mchele na 2 kilo ya njegeri. Lakini kwa hivi tumepokea jana, kwa kuwa tunapokea kisha baada ya kila wiki, wametuambia chakula imeisha, imepunguka, wamepunguza quantité. Yani tangu jana kila mtu anapokea kilo moja na 200 grame ya mchele na moja demi kilo ya njegere kwa wiki. Watusaidie nafasi ya kulala, kama ni mabashi, kama ni mamirago, watupatie mabulangeti ya kuweza kujifinika na watupatie mamustike ya kujiproteje na maimbo. Kapasite dake ya hii site ya Makombe hapa Rumonge wanatuambia ilikuwa ya 700 person, lakini hivi tuko zaidi ya 1300 person. Kwa hiyo tunaomba kama kuko gisi wangitutoa ndani ya site ya Ebergema watupandishe kwenye makambi. Tuje kwa makambi juu tuko wengi baba. Juu hata hapa hata marazi tata tokea hapa tutakufa kiolela sana. Tunakuwa ba mingi, unakuta magonjwa inakuwa hata huyu akianza kikohozi lazima iambukie yeneye batu yote humu. Tunaona pale kuko mlango banaandika centre de santé lakini haifonctionne. Tushaza pata magonjwa hapa ya urgence mpaka na watoto wanaanza kutukufia. Tuko na kilio huko hivi, tulifisha mtoto jana. Labda tungepata matibabu kwa haraka, labda visingekuwa hivyo. Tuko tunalala njala, tunashinda njala. Bana tupatia kilo mwana nusu ya mchele na njegere 10 kilo. Tufai nao juma mzima na chumvi kijiko kimoya. Juma mzima hakuna mafuta, hakuna makala. Semi naona nachoka vile. Nalomba ruhusa naende nje lupango. Nilienda kwa hospitali Luhumongi. Nafika bali nipokea kwa hospitali. Hakuna dawa hata moya. Bara niambia mi peke niuze dawa. Bara niandikia ordonansi wende kufarmasi. Hatuna madawa. Naenda kudawa kufarmasi. Sina tadifra. Kwa upande mwingine, zaidi ya wakimbizi 43,000 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokusanyiwa uwanjani wa mpira wa miguu katika tarafa ya Rugombo mkoani Cibitoke wanaomba kusalia huko licha ya matatizo. Waliozungumza na mwenzetu wamekili kuwa na nia ya kurejea nyumbani hali ya utulivu ikipatikana. Hata hivyo, wamesema kukumbwa na changamoto kadhaa kama malazi, ukosefu wa chakula, maji na vinginevyo. Wanaomba wahisani kuwaletea msaada. Tuwasikilize. Vyenyewe natuchukiza sana, vyenyewe natuchukiza. Kuona bako banatubeba sawa maimbwa, mtu mwenye anapenda na mwenye hapendi, bako banamunyangula, banamutia mugari. Hivyo havikuwaki, juu nabo balitokaka huku bakakimbilia Kongo. Shida tuko nayo tu yenye tunaona hapa, ni juu balitupokea kweli hapa. Lakini bako nalita bia kutupokeza na banabirudiana. Hatui kama bako banabirudia, banabirudisha tena kwe balibitoa, au bako nafika njiani banabiuzishi. Umoja wako inje, wengine wako mahema, balipitana mahema wakachagula watu, wazehe, walemavu, njoo wakapatia mahema. Sasa wakati balileta ekipima yote ya kupokeza, kite yote ya kupokeza nyelikuwa mo mahema na mabiungu na sahani mbili za kujisaidiza, bana bisimamisha. Mara mingi tuko na bandugu mamoya hapa bana tusikilia huruma kuona kisi tunaruania nje na batoto. Bana tupokea kutupatia bumanyumba tuikalemu. Me ile msaada na kuya batupokeze. Bana kamata ile msaada bana tuambia habawezi kutupokeza. Paka mwenye tengia mugari njo bapatia ile msaada. Mina kia jikutanisha niko na mama mwopitale, mama ni mugonja. Basha mwopere maraini. Sasa mtu mwenyeko kwa mganga bana ita jina yake bana katale ile jina nisipokele nisipokee na vile vitu vinakuja juu yetu sie ba refugee ule mama mwenyeko kwa mganga njoo tatoka kia pokee vitu juu baombebe mukambi kweli mtu traité sa watu sa venye bali juaka haki ya binadamu ni haki gani hatuna haja ya kwenda makambi bachagule benye watenda makambi waende mwenye apendi kwenda mkambi msumbebe ukingufu. Hao ni baadhi ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokusanyiwa uwanjani wa mpira wa miguu katika tarafa ya Rugombo mkoani Cibitoke. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, wauzaji wa wanawake wa matunda katika soko la Kayanza wanaokusanyika katika chama cha ushirika Dushigikigwe wanaonyesha kuwa wanashiriki kikamilifu katika maendeleo ya kaya zao na inchi kwa ujumla. Utawala wa tarafa ya Kayanza unakaribisha nafasi ya wanawake wa leo katika maendeleo. Christian Baranyizigiye, mshauri wa msimamizi wa tarafa Kayanza anayehusika na masuala ya kijamii, anaona kuwa mwanamke anayefanya shughuli za kuongeza kipato anaheshimiwa sana na mumewe. Patrick Sengiyumva ana mengi zaidi. Akina mama wachuuzi wa matunda kwenye soko ya Kayanza tuliozungumza wanasema kwamba biashara hiyo huwasaidia sana kuchangia katika maendeleo ya familia zao. Akina mama hao wabaini kuwa pamoja na kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao huchangia pia kwa kutekeleza miradi mbalimbali kama ufugaji kwa mfano. Akina mama wafanya biashara hao waeleza kwamba akina mama wa siku hizi ni tofauti na wale wa zamani za kale ambao walikuwa wanategemea wanaume wao kwa kila kitu. Aidha, akina mama wafanya biashara wanaochuuza matunda kwenye soko kuu ya Kayanza wasema kwamba uhaba wa matunda na uhaba wa mafuta ya gari ni changamoto kubwa sana kwa biashara yao, huku wakiomba serikali ya Burundi mafuta ya gari yapatikane. Alipojiwa juu ya swala hiyo, Christian Baranyizigiye, mshauri wa katibu tarafa Kayanza anayehusika na mambo ya kijamii, akasema kuwa katika uongozi wanachukua kwa mikono miwili, hali ya kuwa akina mama wa siku hizi walichangamukia sana kazi zinazoingiza kipato kwa minajili ya kuendeleza familia zao na nchi kwa jumla. Kiongozi huyo aomba wanaume kutia jeki wanawake zao katika shughuli hizo. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.